सुबह को दिल को धड़कन हूँ आओ न कोई संभाला, प्यासे दिल को प्यास हूँ आओ न कोई अंगाला, धड़कन माँ को ही आई रुके पूछा तूने ही हो मन को राजा। Let's rock on the floor.